A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Śledczy wykrywają coraz więcej nieprawidłowości przy sprowadzaniu zboża z Ukrainy do Polski. Wstąpienie Szwecji i Finlandii do NATO jest korzystne zarówno dla sojuszu, jak i dla państw nordyckich, mówi ambasador Polski przy NATO. Stany Zjednoczone przegrupowują swoich żołnierzy w rejonie Sudanu na wypadek konieczności ewakuacji ambasady. Rośnie liczba firm, w których wykryto nieprawidłowości przy sprowadzaniu zboża z Ukrainy do Polski. Kontrole na Lubelszczyźnie przeprowadzają inspekcje sanitarne, handlowa, weterynaryjna i jakości handlowej. Kontrole trwają od listopada ubiegłego roku, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. My badaliśmy i badamy tylko i wyłącznie to zboże, które wjechało już do Polski, zostało dopuszczone do obrotu jako zboże techniczne. 24 firmy. W przypadku 11 stwierdziliśmy brak nieprawidłowości. W przypadku 9 stwierdziliśmy nieprawidłowości. Głównie zmiana przeznaczenia z technicznego, najczęściej na paszowe. I odpowiednie zgłoszenia poszły ze strony inspekcji do organów ścigania. Efektem jednej z kontroli jest postępowanie wszczęte przez prokuraturę. Prowadzone jest w sprawie oszustwa polegającego na doprowadzeniu 3 firm z branży zbożowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Straty szacuje się na 1,5 miliona złotych. Wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów nowelizujące rozporządzenie w sprawie przewozu towarów z Ukrainy, w tym zboża. Przepisy wejdą w życie o północy. Nowelizacja przewiduje objęcie monitorowaniem drogowego i kolejowego przewozu towarów, które są produktami rolnymi. Transporty ukraińskiego zboża przez nasz kraj będą przez pewien czas konwojowane, objęte systemem SENT i będą na nich zakładane plomby z systemami elektronicznymi. Ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że wstąpienie Szwecji i Finlandii do NATO jest korzystne zarówno dla sojuszu, jak i dla państw nordyckich. Tomasz Szatkowski podkreślał, że dzięki przyłączeniu krajów skandynawskich poprawia się sytuacja bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Wejście Szwecji i Finlandii to jest duży zysk dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, to jest też duży zysk dla tych państw. Państwa nordyckie zyskują możliwość optymalizacji swojej polityki obronnej. Bałtyk staje się morzem wewnętrznym sojuszu, państwa bałtyckie zyskują alternatywną możliwość zaopatrywania w wypadku ewentualnego konfliktu. Granica sojuszu się wydłuża i to stwarza możliwość przeciwdziałania, którą sojusz wykorzysta dla działań obronnych, a nie dla działań agresywnych. Na początku kwietnia Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Na przyłączenie do NATO nadal czeka Szwecja. Litewski Sejm wprowadził sankcje wobec obywateli Rosji i Białorusi. Wilno nakłada krajowe ograniczenia w związku z agresją wobec Ukrainy. Parlamentarzyści zdecydowali, aby poza pewnymi wyjątkami ograniczyć możliwość wydawania litewskich wiz obywatelom Rosji i Białorusi. Ponadto nie będą oni mogli wwozić na Litwę i z niej wywozić ukraińskich hrywien. Dodatkowo tylko Rosjanom zakazano wjazdu na litewskie terytorium oraz nabywania tutaj nieruchomości. Tymczasowo zostanie też ograniczone przyjmowanie od obywateli rosyjskich wniosków dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy na Litwie. Ograniczenia mają obowiązywać od 2 maja przez rok. Projekt ustawy zgłosił litewski rząd, ale zawetował go prezydent Gitanas Nausėda. Zaproponował on wprowadzenie wobec zarówno rosyjskich, jak i białoruskich obywateli takich samych sankcji. Argumentował, że Białoruś, tak jak Rosja, uczestniczy w agresji wojskowej przeciwko Ukrainie. Ostatecznie prezydenckie weto zostało odrzucone przez większość sejmową. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Stany Zjednoczone przegrupowują swoich żołnierzy w rejonie Sudanu na wypadek konieczności ewakuacji amerykańskiej ambasady w Chartumie. Biały Dom podkreśla, że na razie żadne decyzje dotyczące ewakuacji personelu dyplomatycznego nie zostały podjęte. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Amerykański Departament Obrony kieruje wojska do Dżibuti, kraju położonego na wschodzie Afryki. Siły te miałyby być użyte do ewakuacji amerykańskich dyplomatów z Sudanu, gdzie toczą się zacięte walki pomiędzy lokalnymi frakcjami. Rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa Białego Domu John Kirby powiedział, że władze USA znają lokalizację wszystkich dyplomatów, którzy otrzymali polecenia pozostać w swoich miejscach. Żadne decyzje w sprawie ewakuacji nie zostały podjęte. Na razie koncentrujemy się na wezwaniu obu stron do zaprzestania walki, przestrzegania zawartego zawieszenia broni oraz umożliwienia dostaw pomocy humanitarnej ludziom, którzy jej potrzebują. Wysocy rangą przedstawiciele administracji przyznają, że potencjalna ewakuacja ambasady nie będzie łatwa, a jeszcze trudniejsze będzie wydostanie z Sudanu 19 tysięcy obywateli amerykańskich, którzy prawdopodobnie przebywają w tym kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Lech Poznań wygrał, ale pożegnał się z Ligą Konferencji. Kolejusz pokonał na wyjeździe Fiorentinę 3-2 w rewanżowym meczu ćwierćfinału. Niestety przed tygodniem u siebie przegrał aż 1-4 i odpadł z rozgrywek. Mimo braku awansu postawę piłkarzy Lecha docenia były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Zagrali z większą swobodą, kiedy już opadły emocje, które powodowały, że ta presja wyniku pęta nogi, to wtedy łatwiej się gra i Lech z pewnością bardzo dobrze zaprezentował się na boisku we Włoszech. Lech miał czego żałować, bo był blisko doprowadzenia do dogrywki. Do 78 minuty prowadził 3-0. Ale nie tylko Lech dziś walczył o półfinał Ligi Konferencji. Do najlepszej czwórki awansował West Ham, to po dzisiejszym zwycięstwie 4-1 nad Gentem. W meczu Alkmaar-Anderlecht do rozstrzygnięcia losów awansu potrzebne były rzuty karne. Wygrała drużyna holenderska. Trwa dogrywka w starciu Nice i z Bazyleą. Na razie jest 1-1. Dziś gra też Liga Europy. Dogrywka mamy również w starciu AS Rome z Feyenoordem. Tutaj Rzymianie prowadzą 2-1. Mamy 92. minutę dogrywki. Wcześniej awansował Bayer Leverkusen, który pokonał Royale Union oraz Sevilla, która ograła Manchester United. W półfinale jest także Juventus, który dziś zremisował 1-1 ze Sportingiem Lizbona, ale miał zaliczkę z pierwszego starcia. A jak już przy piłce i Juventusie jesteśmy, to Trybunał Sportowy Włoskiego Komitetu Olimpijskiego zawiesił karę odjęcia 15 punktów dla Bianconeri za fałszowanie bilansów poprzez sztuczne zawyżanie wartości piłkarzy. Sprawa będzie rozpatrywana ponownie, ale o szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Decyzja Trybunału oznacza, że Juventus tymczasowo odzyskał 15 punktów. Klub awansował z 7 na 3 miejsce w tabeli ze stratą 2 punktów do Lazio i przewagą 2 punktów nad AS Romą. Kara nałożona na Juventus miała mu uniemożliwić grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. W obecnej, tymczasowej sytuacji byłoby to możliwe. W europejskiej ekstraklasie dla włoskich klubów zarezerwowane są 4 miejsca. Trybunał przekazał sprawę władzom Włoskiego Związku Futbolowego do ponownego rozpatrzenia w Trybunale Apelacyjnym Federacji Piłkarskiej. Prawnie sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ wyrok władz piłkarskich może być ponownie zaskarżony w Komitecie Olimpijskim. Nie jest jasne, kiedy federacja podejmie decyzję. Zdaniem włoskich ekspertów Juventus może zostać uniewinniony albo kara ulegnie zmniejszeniu. Możliwe jest również, że ewentualna kara będzie wprowadzona w życie dopiero na początku przyszłego sezonu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze tenis. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału gry pojedynczej halowego turnieju tenisowego WTA w Stuttgarcie. Liderka światowego rankingu, która w pierwszej rundzie miała tak zwany wolny los, w drugiej pokonała pewnie Chinkę Qinwen Zheng 6-1 i 6-4. W ćwierćfinale broniąca tytułu Polka zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Jutro raczej bez opadów i powinno być słonecznie. Ciepło na termometrach zobaczymy od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 18 na zachodzie i w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Zegarze 9 minut po 23. Na niebie niewidoczny dziś księżyc w Nowiu, a w programie trzecim białe szumy. Maciek Załęcki, Justyna Grabasz, dobry wieczór Państwu. Marsz to jest pięknie płynąca kompozycja. Bardzo łatwo się przy tych dźwiękach rozmarzyć i podejrzewam, że taki właśnie był zamiar twórcy. Wprowadzić słuchacza w wyjątkową błogość. It's Getting Better to jest utwór, za którym stoi Olivier Haim, amerykański gitarzysta, ale mocno związany również z Polską. Przez wiele lat współtworzył trio Trebę, potem zaczął nagrywać solo i to był właśnie efekt jego solowej działalności. Jeden z moich ulubionych zresztą, pochodzących z albumu A Different Life. Ta płyta ukazała się w roku 2015 i w zasadzie dziś będziemy mieć całkiem sporo takich niezbyt dalekich, ale jednak podróży w czasie, bo pojawi się dużo utworów wydanych po roku 2010. Właściwie za moment wybrzmi nam najstarsza kompozycja z tych na dziś przeze mnie dla Państwa wybranych, bo będzie to rok 2008. Wczoraj w audycji w tonacji trójki wybrzmiały nam ich Oczy kamienic, a dziś pojawi się bardzo ładny Londyn. Chciałem cię skrzywdzić, o nie, to ty tak ostatnio czytasz źle. Zawsze z dużą przyjemnością wracam właściwie do każdej płyty grupy Elsztat, zarówno do tej debiutanckiej, która wybrzmiała chwilę temu, jak i do wydanego 6 lat temu El Story, a chyba najchętniej do środkowej LP, która z jakiegoś powodu jest dla mnie bardzo ważna i darzy ją dużym sentymentem. Życzę sobie i Państwu, żeby zespół Elsztat wrócił do nagrywania i podzielił się w końcu po długiej przerwie nową muzyką, bo czekamy zdecydowanie zbyt długo. Mam nadzieję, że w końcu ten piękny dzień nastąpi. Był Londyn, to teraz będzie Warszawa, żebyśmy zbyt daleko nie uciekali. Przed Państwem zespół Metro. sprawić, żeby internetowe przeglądarki omijały twoją muzykę? Na przykład nazwać zespół Metro, a najładniejszy utwór Warszawa. Metro, Warszawa. Mimo wszystko udało mi się na ich muzykę trafić i jestem bardzo wdzięczna światu, bo to jest naprawdę przyjemne granie. Z tego, co widzę, zespół Metro równo za miesiąc gra koncert w warszawskich chmurach, więc jeśli się państwu podobało, to myślę, że warto zajrzeć i zobaczyć, jak prezentują się również na żywo. Polskiej muzyki jeszcze nie porzucamy. Tak się pięknie składa, że dziś mija dokładnie 5 lat od premiery pewnego znakomitego utworu zespołu Wczasy. Pierwszy singiel z debiutanckiej płyty Wczasów. Właściwie można powiedzieć, że tak się to wszystko zaczęło. Dzisiaj jeszcze tańczę, dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Na szczęście mamy czwartek, a za pół godziny piątek, więc jest spora szansa, że będzie zupełnie na odwrót. No dobrze, to teraz coś z kategorii nowości w końcu. Wskoczymy na moment za granicę i zrobimy sobie taki mały kącik twórczości muzyka, który nazywa się Archie Marshall, a tworzy pod pseudonimem King Król.

Dropping buttercrumbs on the CD floor, in a back 12 CD store, but the radio rap and the CD door, and she's filled up on the end, and she still needs more. That dying blood. £6 in my pocket, I threw another man. Blue Train Lines, jeden z moich ulubionych utworów z płyty Love What Survives, chociaż tak naprawdę ten album ma wiele świetnych momentów, takich jak chociażby udział Jamesa Blake'a aż w dwóch kompozycjach. Zresztą też sama producencka robota duetu Mount Kimby to już w ogóle jest prawdziwa perełka. Przyznam Państwu, że pokochałam ich muzykę od pierwszego usłyszenia. To był prawdopodobnie rok 2013, kiedy ukazał się album Cold Spring Faultless Youth. Po kilku przesłuchaniach tej płyty chyba mogę powiedzieć, że po prostu przepadłam i stali się jednym z moich ulubionych elektronicznych duetów. A żeby to nie było wyłącznie gadanie, to posłuchamy wspólnie tego utworu, a dokładniej kompozycji Made to Stray. znakomity duet Mount Kimby, Made to Stray, to właśnie pojawiło się na antenie programu trzeciego. To teraz, mili Państwo, pozostając przy muzyce elektronicznej, sięgnę po świeżutki album gdańskiego muzyka Szymona Burnosa, Plastic Music for Deep Thinkers. Zaskakujący, niezwykle lekki, przyjemnie strzelający, szeleszczący i plumkający, a to jest to, co w muzyce elektronicznej bardzo cenię. Chociaż podobno mimo elektronicznego brzmienia komputera jest tutaj naprawdę bardzo niewiele, co pewnie nieco Państwa zaskoczy. Są za to piękne dźwięki otoczenia, połączone w niezwykle ciekawie brzmiącą całość. Ta, bobuś. Ta, bobuś. soap all over my face. I feel water all over my feet. Sorry, mommy. No i to się nazywa ciekawie skomponowany utwór. Sklejony z kilku miłych momentów, chociaż podobno, jak już mówiłam, komputera tutaj niewiele. Szymon Burnos i Babus. To jest kompozycja z udziałem Betty, czyli córki Szymona, w czasie nagrywania 2,5-letniej. W temacie baniek mydlanych i polskiej muzyki pozostaniemy jeszcze na moment. Tym razem przeskoczymy jednak do roku 2014 i do debiutanckiego albumu Piotrka Madeja, znanego również jako Patrick the Pen. Something of an End. Pamiętam, że jeden utwór z tej płyty zawsze sprawiał mi wyjątkowo dużo frajdy. Patrick the Pen i Bubbles. Wakey, wakey, brainless friend, do you see my face for last time? Sound of chain like waterfall, morning ice and cold as blue will stop. First you need to find anchor, take him to the place that no one knows. What if someone will fly? What if someone will fly? What if someone will fly? Took me and showed me the world behind the world. even though I trusted to the end. When you took me to the place that even children didn't seem to know. You know I loved you till the end, till the bubbles stopped escaping from my body. Patrick DePan i jego niezwykle przyjemnie brzmiący płytowy debiut Something of an End i kompozycja z tej płyty zatytułowana Bubbles. Na zegarze 5 minut do północy, to znak, że ja już uciekam, ale zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach Baszki Marcinik, bo za moment Trójka pod księżycem. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Maciek Załęcki. A ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dziś znowu wycieczka, tym razem do roku 2013. Walk It Off, album grupy Eric Shaw's Damn in His Pockets i kompozycja Dive Into. Dobrej nocy, do usłyszenia. Just fine.